گل برنامه شماره 435. امشب تو را به خوبی نسبت به ماه کردم، تو خوب طرز ماهی، من اشتباه کردم. هر صبح یاد رویت تا شامگه نمودم، هر شام فکر رویت تا صبحگاه کردم. Thank you. آنچه دوش کردی از نون که قمزه کردی، من هرچه کردم امشب از تیر آه کردم. صد گوشمال دیدم تا یک سخن شنیدم، صد ره به خون تپیدم تا یک نگاه کردم. باد بهار آمد و آورد بوی تو، شد تازه باز در دل من آرزوی تو. تا پاکتر به روی تو افتد نگاه من، خود را به اشک شوید و آید به سوی تو. چون غنچه ای که باز شود در سپید دم، گردد شکفته این دل خونین به روی تو. ای مرغ شب، به داغ که سوزی که درد او خون می کند فغان تو را در گلوی تو. در آرزوی آن که چو گل در برت کشم، هر صبح چون نسیم دویدم به کوی تو.

فراق وفا داری یاران بی وفا یاران بی وفا نگرفتن دست ما ای یک نگاه با یک نگاه بد دل هوشیار سیده او هر جا هر جا که پا به ناز نهد ترک مست ما دور زان می که دار ساقی مجلس به دست ما اما لب بوسه خواه او ریزد، هوس ز لعل لب بوسه خواه او ریزد، شراب ناز ز جام نگاه او ریزد. خدا به درد دل دل شکستگان برساد، که فتنه ها ز دو چشم سیاه او ریزد. به حیرتم که به پیشش چه ارمغان آرم، گلی که باد صبا گل به راه او ریزد. امیدوار از آنم که باده امید به جام من نگه گاه گاه او ریزد. برنامه را که شنیدید شاخ گل شماره 435 بود که با همکاری گلپایگانی، پرویز یاحقی، فرهنگ شریف و جهانگیر ملک تنظیم گردیده. آهنگ بیات ترک از رکن‌الدین مختار. اشعار متن برنامه از فروغی بسطامی، ابوالحسن ورزی، نیاز کرمانی. غزل آواز از مشفق کاشانی. گوینده آذر پژوهش.